السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. مخوم مغوي ربي كريم فرمائل ستا سوزان دسون نساتے او خدا دو چندی په سبب د مار یا دو چندی په سبب د نټې سره هو سد حرام. او بیا ربی کریم فرمایي چې تاسو ځان د اور نه بچ کړئ، اطاعت الله کوئ، د رسول کوئ، منډه وهه، جلدي کوئ بخشش طرف ته، هغه جنت ته چې د هغې فراخي چې ده د اسمانونو د ځمکو برابر ده. تاسو موږ چې دا فراخي شبه الله الجنة بهما لفهم الإنسان، إذا خد الإنسان ده فهم ده فرفوي ده فردوي، وإلا فالجنة أزجد منهما. نعم نكري يا سلام. وإلا فالجنة أزجد منهما طولا وعرضا. الذين هكذا ينفقون في السراء والضراء آکسان چی اغی خرچ گیا فی السرائے دولی کے فصحت کے و ضرائے او فمرس کے آکسان چی خرچ گیا فی السرائے فصحت کے و ضرائے او فمرس کے یا الذين هكذا ينفقون في خرج كي في السراء قبل الفتح والضراء بعد الفتح فتحنا مخي او فتحنا رسل نمبر دو والكاظمين الغيظ او سکون کی وی غصے نرام کاظم سکون کی تم وی او تیرون کی تم وی تیرون کی وی غصے نرام او سکون کی وی غصے نرام غصہ سکل دکھڑن میں سواب چلی پارو کی جی کرنے چلی کور وارے میں ہوا رہے تھا بچے میں ہوا رہے وینا الله في خفك وصوص كبار رضي ركور دا علي بن حسين رضي ركور خوين دي ولا دا غير أولي لنا وبو دا كندول تي هدي بسر باندي دا سفره وات دا كشنو كو خورانگ سر شنو آئي وين دا فتوى دا كرش خير ناغیدان سری والکازمین الغیظ دے غصہ میں اس کے لئے بے وطے والعافین عن الناس امام آف کرے بے وطے ربین دی واللہ یحب المحسنین ایزا ما آزاد ہم کرے مزے کو آزاد خیال دے نہیں غصہ سکل در دیر بے کار یو بزرگ روان ورنہ بیچارا خضر ٹاٹکے رو گردو نمک کی ہوتل گندو نے چودا کہ کیوں دے رہا نمارو نو هغه تېر شو هغه یې ونه کړ چا ورته یې وویلې وایي تا خو غصه ونه کړه یار وایي زه خو مستحق نه یم چې خدای پاک باندې کاڼې را ورولې وې خو یې دې له ذهن کښې وایي چې صرف ښځه دې را باندې را وویسته شکر چې په ښځه دې بچ شو داسې طریقې باندې غصه سکل او میرزا عباس سره جانداران رحمت الله علیه هغه ته چې را ولایت میلاو شو نن غوسی فسکل و ته ملو شو خدای ته نه جبو زبان درا چرب زبان چې دا به خبر وکړه آی بل څه خبر یو کس راغی ورته ویل چې دون لوی هستی او د خزو خو ستاره پر باران دی لری کته لا په لور کې سر ول روکوا دوه ته بچي یو بل خدا کوله سات یې مثلا نشته خو یو بل مثلا چې هغه د وجزه بس دغه باندې شمو ډېر طلاق نشم ورکړی وسجي وي د دې ښځې خور ډېر زیات خراب دی یزیم کته دل طلاق ورکما ادا بده یو بل مسلمان نکاح ته رل شي هغه غریب کو بیا دونه برداشت شو یا بل هغه باندې خفه کیږي هغه مؤمن او دغه ته شي وی ولایت مل او شو تفوس ته شو دا بایزید بستامی رحمت الله علیه و ته ته خدای پاک دا تم رعیله و فوق در سچی دا وجدر و ته خبر دی بس څو خبر دی دوا وی علم را تخلی پاک د مور د خبر د وجه نه راک او دا کرامت ته تخلی پاک د خزر د وجه نه راک وی غسی وی فلر مو فات شو یتیم ما وی مور را توی چې بچی فلانه مدرسه کې بره داخلو ما او ال ته قران یاد دی او بچی ګور دمو خبر اور چې څه تکلیف تر ما دی کور ته بدل راځي ال ته خدای پاک ته خدای پاک ته دروازه ټاکي نبی چې سوره دې تیر شي دا طالبان مو تعریف ګری کړل تا پته سړي په ځل باندې ساډو وی راشي تا کور د مور د لاس چې روټه دا وتر یت شي او هغه او دار چې را کور خپل ترسکون خوراکي نو وی کور ته رااله بچ رااله وی مور به جامې دلې وی ما بار نه ور اوټه کوچ وی به رااله مور کولاو کا وی مور می جامی دلی و وی چه سوکی موت چه با یزید ما وی مور می وچه کم با یزید یو خدا مازوی دی باور تبینیو چه هر قسم مسئلی و تکلیفون در بند راشی ما اللہ تا دروازه ٹھکاو کور تا منا در کور دروازه ما ٹھکاو یو خدا ما با یزید دیو تکم با یزید دی دا خبر آوری دا چه ہو ما تا خمور ویرو خدلو می صبر واپس تا مدرس دا آدھر آگا چه قرآن یاد نو چې بیا واده وکړو د ښځې زبان درازه چرب زبان ژبه ورچ ورته وایي بړبنګې ورته وایي بړبنګې ور کړې وه نو رو د به یو څه وي هغې به بل څه کرل یا مورید راغې او دې بار پټي ته وته و نو د ده ور وټکولو وی زما فیرو زما مربیو زما مرشد کو کوری نو ورته وای چې ګلاب دین کا کارا غل یو تا سر ملاویږي ګلاب دین کا کار اخزه ور کو لو کو چا پړای و پد ته دیوی شي تا خو ته تبا کا تا دې می خو ته تبا کی ستا غ پیر دې عمر ربی او مرشد دې خو ته تبا کی بس کار مشته وړي واجری جواد کی خانخه کې نه سه چیرو لګي پیندہ کا سری روټه رو لګي صدر کا سری استا ستو خمو غم پتہ دی وشت د وی وی د تی وش قومي بین لا قومي راشه بار دے پټو طرف سے دا پر مودے رسے تے جشنو پسنے تو کرے سڑی دے کوس لگ چھ وی کا تال تے کہ وزیر وستا وی سے پزماری نہ استے او تی نے کہ دس تو شدا سے تو وی چوتھی چکڑو پتر تو چکڑو پتر تو دی ولاړو دا پورې دی او اوسې نه پته شو لاسې خو چې ته ته وګوره کور کې څوک سره باندې ټیپرو کې نه حسابې دلته زما ته داسې تاوې کو داسې تاوې کا آ ته خدای پاک هغه حال وښودو نو کراماتو کې ځان ډېر بے بحث ته کسې دې جوړي کې بس موږ ډکش نه کو نو وزیر وستاوی چې فرانیزیشن دته بچي بیا خبره دې ته واچو وی دا خدای پاک چې مانه کرامت راکړي په هوا کې رته مجر از مرې پاس از مرې زما ته وی دي وی دا د خزه د لاس هغه وی روزانه چې په خزه یو چم گاون نه باندې خبرې شرمول کی عزت کښ نه کوم اې د الله د رضا لپاره معاف کو د الله د رضا یو هو پنجاب کې معاف کړي د الله د رضا لپاره نه اته وزدرې دی وځي الله د رضا لپاره معاف کړي دې ته و چې تا ته خبرې ده دیوال دیوال درا باور شي او ته وینا الله بخبش الذين كسان ينفقون في السراء والضراء چه خرج کی فسحت کی و فمرس کی والکاظمین الغیظ او تیرون کی بھی غصے لرا یسکن کی بھی غصے لرا چه غصہ درشی اتا پھر ٹکن شروع کے ہاں بڑک مکہ غصہ سکس کس کو انسان دے جزر ہے وزی وقت مکہ بڑک مکہ والعافين عن الناس او معاف كون كوي معافي كون كوي خلق تا والعافين عن الناس ترند لكي الاحسان عليهم مع الغضب الاحسان عليهم مع الغضب احسان کول لغی سے اثر د حسین احسان کول لغی سے اثر د حسین پلر بازی وخت کی چې بشی ټکر نه کټو رس کرکټ کی کوټرا شی بیا کټ کی نه استی کنه خپل ودرا سی ګور نو خوره خوره بچو انو را خبره بس محدود ده خوره خوره بچو ولا عافين او دلته کبیر افلار احسان کی سره سی چې ده غضب ده ولا عافين معاف کون کی معافی کون کی وای ان الناس خلق تا داغه د خطا غانو یعنی الاحسان علیهم وعلى العظیم والله الله فاكو يحب المحسنين محبت کی دنی کی کو ان کو سر اللہ فاکت مونگ محسنین کی ٹھول وی آمین والذین وحا کسان اذا فعلوا فاحشتا قلچ اکی فاحشتا گناہ کبیرا او ظلموا انفسهم یا ظلم کی دزانو نخفل سرام التا کہ کبیر را لکن از ولمو تران کے صغیر تھا گناہ کبیروں کی یا گناہ صغیروں کی ذکر اللہ ندیت کی اللہ لروی اللہ اکبر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اللہ اکبر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ذکر یاد کی اللہ پاک نو سشیت کے لفق اے عذاب اللہ اولی کے بتا ذکر اللہ آیت کے لفق یعنی ذکرو عذاب اللہ دیت کی عذاب اللہ فق جدہ سیدہ سوال لی فق ذکرو عذاب اللہ چھے دیت کی عذاب اللہ نو دیت کی عذاب اللہ فق چھے وہی گناہ نوشوہ او دیکھو ہڑیر والدی یا ذکرو القیام عند اللہ یا دیادا کی ولاڑا دا اللہ مخیطا شد اللہ پاک مخیطا ولاڑا دا ذکرو القیام عند اللہ نمبر تین او ذکرو عظمت اللہ یا دیت کی عظمت اولوید اللہ ندیت کی عذاب دا اللہ فاکو فاستغفرو لذنوبیم او دی طلب دا بخنے کی فسبب دا گناہو نخفلو لفر دا گناہو نخفلو طلب دا بخنے کی ومائی عافی